kucala sreća mi na vrata, imenom se tvojim zove. To si ti, to si ti, uljepša mi ovaj dan, uljepša mi život, uljepša mi snove. Kaži meni, oko moje, da li se iko voli ko nas dvoje? Najljepše si dijelo s neba, samo tvoja ljubav meni treba. Pokucala sreća mi na vrata, imenom se tvojim zove. To si ti, uljepša mi ovaj dan, uljepša mi život, uljepša mi snove. Pokucala sreća mi na vrata, imenom se tvojim zove. To si ti, uljepša mi ovaj dan, uljepša mi život, uljepša mi snove. Čekali smo dugo, dugo, sanjali smo jedno drugo. Ti si sunce što mi sija, pjesmo moja najmilija. Pokucala sreća mi na vrata, imenom se tvojim zove. To si ti, uljepša mi ovaj dan, uljepša mi život, uljepša mi snove. Pokucala sreća mi na vrata, imenom se tvojim zove. To si ti, uljepša mi ovaj dan, uljepša mi život, uljepša mi snove. To si ti, uljepša mi ovaj dan, uljepša mi život, uljepša mi snove.